Elkaar nu een dienst bewijzen. Dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al. Het is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst. Ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht. Ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht. Want dan zul je zien, als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht. Geef mij het gevoel. Dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee. En ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst. Ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht. Ik geef je de morgen terug. Heus wel mijn weg met jou. Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst. Ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht. Ik geef je de morgen terug, zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Hazes is de basis. En Guus Meeuwers die zingt het. Geef mij je angst. 198 in de lijst. 5 keer in 42 seconden, joh. Ja, misschien ben je deze week door luisteren naar 538 de Dutch 1000 extra trots op Nederland. Hè? Dat je al die te gekke muziek, ja, die gewoon uit ons eigen koude kikkerlandje komt. Dat is toch geweldig af en toe om even erbij stil te staan. Er is nog veel meer om trots op te zijn als Nederlanders. Bijvoorbeeld wereldrecords. Ja, ik vind dat fascinerend. Hoeveel bizarre wereldrecords er zijn. Er staan dus ook heel veel records op Nederlandse naam. En dat zijn er veel meer dan bijvoorbeeld het wereldrecord op de 500 meter schaatsen van Femke Kok. Het is veel meer. Ik las er nu ook weer een. Kelvin de Ruiter uit Nederland heeft een wereldrecord. Dat staat op 5 keer in 42 seconden. Wat is dan het record? Nou, Kelvin heeft 5 keer een auto geflipt. En dus met zijn armen heeft hij zijn auto omgedraaid. Dat deed hij dus 42 seconden over om 5 keer een auto om te draaien. Ik zet even een filmpje op mijn Instagram, @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story, daar kun je zien dat hij bezig is. Op zich is het wel makkelijk, hè, voor die Kelvin. He, als hij wil parkeren en er staat een andere auto op zijn plek. Dus waar hij wil staan, dan zit hij hem zo even aan de kant. Wel zo makkelijk, joh. Met Pater Moeskroen, Roodkapje op 197. Wie is er bang voor de boze wolf? Wie is er bang? Wie is er bang voor de boze wolf? Wie is er bang? Wie is er bang voor de boze wolf? Roodkapje, waar ga je heen? Naar oma, oh met mijn been. niet in de voet. Nee, nee. Niet spelen met de lift in grootmoeders flat. Daar is pas iemand gepland. Roodkapje. Ja. Roodkapje. Ja. Roodkapje. Waar ga je heen? In de Dutch 1000 bij Radio 538. Aftellen naar 538 Koningsdag komende maandag in Breda met 1000 dikke rammers van Hollandse bodem met Van Velzen, Baby Get Higher op 195. You got a flow like a river. Heading the same way forever. Better. If you Jarenlang was jij mijn gapper. Als een broer hield ik van jou. Ik zie je nog daar op de stoep staan. Je stond te rillen van de kou. Zonder huis en zonder centen. Zelfs je vrouw ook, die was je kwijt. Ik zei, kom zo lang hier wonen. Maar daarvan heb ik nu spijt. Jij nooit van je vriend aan de muur zijn trouwportret. Ging er dan echt niets door je heen? Ben jij zo hard en zo gemeen? Maar alles is voorbij. Je nam maar weg van mij. Het is jammer. Dat je mee had was gewoon. Zelfs als jij een keer wou stappen, gaf ik jou iets van mijn loon. Gaf je alles, zelfs mijn kleren. Want een vriend die laat je niet staan. Ben je alles dan vergeten? Waarom deed je mij? In de Dutch 1000. 538 Dutch 1000. Nou, dat inderdaad. Floris hier, lekker dat je erbij bent vanavond. Ja, dit is toch wel... Ik weet niet of jij wel eens deze woorden naar je hoofd gesmeten krijgt. Nou, één ding ziet er lekker uit. Als je nou ook nog lekker zingt. Ja. Welke Nederlandse muziekheld deze woorden naar zijn hoofd geslingerd kreeg in de Zero's? Je hoort het zo meteen. De Koningsdag Countdown staat op. 5 dagen. Win 3 last minute tickets voor. 538 Koningsdag in Breda.

wacht niet op ons. Je bent het mooiste schilderij. Robert van Hemert. Wat legt zij die lat hoog? Ja. Inderdaad, Mona Lisa 192. Nou, één ding ziet er lekker uit, als je nou ook nog lekker zingt. De 538, Dutch 1000. Ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar dat zijn nou niet echt de woorden die ik heel vaak hoor. Hey, je ziet er heerlijk uit. Nou, zeg maar nooit, dat hoor ik echt nooit. Het waren de woorden van Patricia Pai in de Zero's tijdens de auditie van Holland's Got Talent. Patrice zat in de jury en daar kwam ineens een hele leuke jongen het podium op. Nou, één ding, je ziet er lekker uit als je nou ook nog lekker zingt. Baby. Fantastisch, ik heb van je genoten. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, die heeft Patricia behoorlijk gepaaid, zeg maar, door alleen al op het podium te staan. Dat zingen, dat zit trouwens ook wel snor. Dus Waylon ging door. Deze Hollander heeft talent en daarom staat Waylon op 191 in de Dutch 1000 bij 538. Wicked way, baby. There's a song in my head and it's looking for a way. Niet eens zo heel ver. En er is niets te beleven.

188. Frans Bauer, heb